yoo xam ne yéenéem ci wetu looc dana ko yéenéetut su booba du li gën a yàqu. Donte gannaaw ba soo génn xool dana génnul ci moom. Amaana lu ko wóor ni booba am tag géntoo nit tutee moom ba mu xasee bàyyi yéenéem rek nga julli ga yàqu woon. Te ñu sal li mel ni ki aji salmal chàkka jël sukki sàkk na fu itimaami ci matal julli ga su ma zahara topp feeñ alkamaalu mat ga xale azhari jale gën a feeñ fa yenn rust. Ba tey nee na bu dee sikki sàkk ndax julli gi mat na wala matut dañ ko waxoon ne ko jàppal li matut daldi koy mottali. Kon nag bu dee sikki sàkk julli gi mat naa matut mu daldi salmal julli gi day yàqu. Donte gannaaw bu wóoraat na bu wóor na ko ni sax boobu julli gi matoon na it du ko tax a baax. Moo tax saraa binaa li mu xaalifat yi al binaa xalal aqal li al mat yàqani al waaji ba xale yi ngir daa wuuteeg cox dañ ko waxoon ca li gën a néew te loolaa waran ca moom. Wa aw laa ida zahara lahu an naqsu aw istamar xala chakki yi wala sar muraadu bi chakki huna maa qaabalal jasma xataa yaqtadiya an salaama maxa zanni kamaali mujtilin wala sa kazalika kama afaadahu alxataab xani murust haasa huwa almashhuru wa muqaabiluhu qawlu bni xabibin in zahara lahu kamaali laa tabutul laa tabutul wa bi sujudi almasbuuqi ak ci sujudub kañ raw maxal imaan ànd ilimaan ba bax ji yéen sujudub bax da al qabli yéen wala sujudub xabla in lan yalxaq ndéen jutub rakatan ab raka nee na bu fekkee ilimaan bi laa raw waaye amoo ci jullee li nga tub rakka. Kon xam nga su jootub xablaam waru la yow su jootub bax daam waru la. Kon nag nee na boo su jootee ànd ak moom bax dambaa xabla rek sa julli yàqu. Donte dangaa wóor gannaaw ba julli ba àggali defe ne julli ko baax na it su julli googu baaxut ndax yow ndegam amoo ci ak jullee li nga tub rakka. Kon su jootub xablaam waru la su jootub bax daam waru la. Wa illaa bu fekkee am na ci rakka nag sajada mu su joot moom maamoon ni walaw taraka ak doonte bàyyi woon na su jootub jamooy ba imaamu hoo ilimaanam ja aw la middiik wala donte jotut moom maamoon moo jëba hoo sababu su jootu jamooy boobee. Waaw nee na boo xasee am ci jullit ilimaan li matub rakk kon su jot bu ko war rek war la doonte fekkee yoo sax la ko waral nekk la ma rawee ca la diine waaye du tee rek mu dal lay war. Léegi nag kon bu nga su jot xabla salaam ngay ànd ak moom foofu nag nee na bu fekkoon ilimaan daa su jootub xabla salaam ba it limaan da koo defut ñu si jootu xabla salaam ba yow na nga ko def bala ngaa jóg di fay lam la rawe yow defal su jóot boobee yow moo tax doonte ilimaanam bàyyi woon na ko wala doonte sax moom maamoom fekkiwul sabab sa waral su jóot boobale. Léegi nag nee nañ bu fekkee ilimaan deful su jóotu xabla salaam bi waaye yow def nga ko te fekk la waralan su jóot bu doon ñetti sunna yow sa julli day baax te maamoom ak julliam yàqu. Waaw bu xasee yàgg la ñu waxoon ni boo bàyyee su jóotu xabla boo xam ñetti sunnaa ko waral bu xasee yàgg ba nga jofa nga doon julli day yàqu. Kon yow boo ko defee yow maamoom te ilimaan defu ko yow da ngay baaxle ak julli moom mu yàqule. Moo tax saraay bi naa loolu dañ koy boole ci masala yi nga xam ne lañu waxoon ni saa yu ilimaan yàqulee maamoom yàqule foofu moom du ci bokk. Moo tax saraa bi naa wa in tarakahu al imaamu wa sajadahu al masbuuqu di wahuwa li tarki salaasi sunanin batalat salaatu al imaami wa saaxat salaatu al maamuumi kon fa tusaadu xalal masaaili al mustasnaati min qaahidati kullu salaatin batalat xalal imaami batalat xalaa ma'moomihi wa axarata mu yeexe moom maamoom albaadiya su jootu baxda ba. Dafa wax ne nag bu ñu nee su jootu jamooj bu war ilimaan war la yow maamoom da nga am nga ci julleem lu watu rakka kon su jootu xabla ngay ànd ak moom waaye bu baxda moom da ngay bàyyi ba fay lam rawe ba àggal dagam bax di salaam la nga door koo def de moom itam soo ko tayee defandoo koog moom rek sa julli yàqu. Moo tax mu ne falaa yafxanahu maxal imaami fa in faaxalahu maxahoo batalat salaatuhu li idxaalihi fiiha maa laysa minha. Waaye nag maanaam boo su jóota nag moom bax da fekk amoom la rawe ñu ne day yàqu day fekk nga tay ko mbaa ñàkk xam tax la koo def waaye bu fekkoon ne juumtee ko waral moom du li ko baax na wala sax wa jër su jootu jamooj muy war xalaa mu tammin ci ajuray xaalatal xadwati ci waxtu roy ga al xadwatu ci fataa xaaf gi def ko xa mooy al iqtidaaw ak roy boo jubloo aw roy téef nag man na qudwatu qadwatu qidwatu yatiep ci waxtu ray ga defé lo xamni bu don yow dong ñu digël na ci sujud xamna ba bax day tam ne ngam and nga iliman rek kon iliman gaddu nako du ayo nga liko def bu iliman sulmale ba nga jog bay fay nak mom sa yo jume dal li digël nga def sujud ba nga xamni mom lañ ci diglé wa bi tarki qabliin ak ci bayyi sujudu qabla han salasi sunan wulis yati sunna wa taala tamu yag ene bu fekkene da nga bayyi ci julli ga lu mat ñetti sunna ñu digelal la nga sujudul ko qabla salam kon neena su fekke qabla boy bayyi nga ko defoko bu xasi yag kon julli gogo da yaq faaw da ng koy bam wat am na ñu wax ni bu xasi joyi fa nga doon julle jog fa nga doon julle dañ ko xawa jappi ni yag batay kon faaw da ngay julli wat julli goge waye la aqal waxu ñu lu yes yetti sunna ana bu fekke la nga bayyi won ba tax nga ñu digal na sujudu qabla ben sunna la won ba ñaar rek waye mu tun ñet kon bu xasi yag te defo qabla ba selma nga ba mu yag te defo ko da ngay far bayyi julli ka nonu rek julli ka baxna dara du la ci war nit nga bayyi won tayé dig rek xamna ñaari sunna rek la wala nga bayyi won biril rek xamne fofu batay ben sunna rek nga bayyi ñu digal la ci sujud koku bu xasse yag tudi foko ko dang koy far bayyi non motax ni fala sujuda kon jitt sujud ana sujud bu jarutu ko te julli ga baxna wa in zakarahu ndem fatlikuna sujudu qabla bo xamne niti sunna ko mom fi salatin ci biru julli wa batalat te fek na goge yaqo kon faka zakiriha mi ngi melni aji fatliku ak julli neena bo de julli ak julli fatli ko ne bi ak ngeen wessu ara nga gusu jotul khabli salam bo xamne ñetti suma ko waralon te fekk na nak goga yaq na ndax tintolu gi nga tambali wat ni am jangam yagna moy jeexal nga fatiha ba am jangam yagul way xass nga ruko moy day melni kon legi kuy julli ak julli rek fatli ko ko jitu ne julli woko dañ ci waxon moy bu fekke ne yaari julli yo xamne mo bokku ñu waxtu tegalé ga warna waye na bu fekke bañu ci bakkar mom bu la nexé jall ni misal ko ni ngi melni légui suba la raw ba ci bar jot nga ñëk julli suba nak faté ci jangu sar xam nga kon bayyi nga ci li waral khabla salam bo xamne ñett sunna la ni ko baye na nga taxawal di julli tisbar lay bi nga tambale tisbar su xasse jeexal sar su xasse jeexal fatih rek ba dugg ci saro mba jotu fi jang sax ndax nga fekk ñu julli nga and ci nga ñew itam fekk ñu ruko kon su baba dañuy japp ne legi julli ko ge yaquna manam suba ge nga baye won su jotu bo xamne ñetti sunna ko waral te gi nga xus tambali mom dem nga ci ba jang ci fatiha ba jeexal ko mba xos nga ci sa gru ko ñu japp ne kon legi julli go nga yaquna manam suba yaquna legi mëna to ci adelo legi na xam nga ne kon bu fekke ne bu ñu ci bakkar mu yaru julli won bu ko ñu waxtu bu la nexé ñu ci sa tisbar bo noppé do la julli suba da gën na moy tisbar bu fekke deug amago ci ben rakku mat nga dag ko fi sa delu wat ci suba bo ci am baraka itam nga tolanti ko muy ñaar muy ak nafila nga delu wat ci suba do ñu wat ci suba ñu wax nonu kon day melni ku fatali ku julli ci julli wa illa ndem yaqut nak wa illa moy nga xamne legi julli gi mu jotambli jeexal jeexal ko fatiha te ru ko woy itam wa melni tisbar mi mu jotambli gëna bi nga julle suba te fatte ci sujudu qabla tisbar mi nga tambali yaangi doon jang fatiha way jeexal goko ruko woy itam yu illa ji mune faka bahdin kon mi ngi melni fatali ku len julli alam suba ba day melni koy julli ak julli fatali ku ni nga ko jitu won baye nga ci ponku ci misal mbaw rak lol nak ñenti anam lay doon nda xam nga julli gi nga nek ni tambali ko ni ben muy farata mba nafila da nga fatti won ponku be tam xam nga ben muy farata mba muy nafila kon lolou ñent la ñu taxale la ko nak famu fardin bu fekke ci farata la baye ponk ba mom tambali wat genen in atala bu yagale rek al qiraata njanguma aw rakka wala murko rek patalat kon gogo dal yaqo waw manam dogo ci mom sayo ba sur sayo de julli farata baye ci ponk ba rakka dal tambali wat genen gen goge bu ci xey jang fatiha bam daanu rek ba jangu ci fatiha bam daanu way xass nguru ko ana nga dem fek ken do lu jere tombe ko nguru ko su bo ba japp ni ci lepp ñu ko yaquna farata ja nga xam nga ci nga baye ponku bobé ba rak ba sa bëggum su jottu xam lam ñetti su ñoo bokkaté xam ni bëggu jëli mum yaquna gi nga nek itam bu mu yaquna xam nga ne waye nak gi nek nañ ko leral gi nek mom moy bu may wax na wa atam ma matal na an nafla nafila la dem goga yakuna gi nga nek na set ko fekke nafila non agale ko nek waxtu yatuna donte amugo ci ben rak waye waxtu yatuna agale ko mom waqata hatem dok khayruhu yadul nafila fekke nak li nga tambali won ba xos ci jang fatiha bam jeex bangru ko ja du nafila farata la taraf la won ni joye yaqo kon dag ko fekke amugo ci rak wonu dina soppef na al ishfahu tolanti ga in haqqa nim fasna rak fa na rak mi ngi non dina wax gu ni lu leer la dana wax ni tay bo ron julli suba ci misal fatte ci ko mba sujud mba rak fekk ni suba dang koy fay rek waxtu jall na bi nga no fe nga tambali tisbar ci sibara ji bu fekke ni xass nga jang fatiha bu jeex ba nga xass seug rek day ñu wone legi moy suba yaquna julli suba ko baaxatu nay na ni gam li farata la wax ni nga tisbar la kon bu fekke am nga ci ben rak kun tolanti ko muy ñaar nga tay seul delu ci suba fekke amugo ci ben nga dag ko fi sasa bu fekkone nak legi da nga seulmalul suba bayyi ci farata ki fonk mba baraka nga taxawal don dawal ci bar nak xam nga ni kon ci lolu nafila dawal mom du farata ku nafila la lay nak nafila ga momi tane ba jang ci fatiha ji bam jeex mba nga ruko ja do ra patli ku suba la nga ci baye alaykum assalam kon dagam ci nafila la fek da ngay agale nafila gi agale ko dagam waxtu yaat na nang koy agale waxtu yaatu te fek nga fas ci baraka batay nga agale ko ay na bu waxtu waxate te nafile ga joto ci afas barakam dang koy dag fa sasa kon lolu moy ate so baye ci julli farat ak ponk mba abraka jall ba ci ba ci top tor ko fatliko niñu wax niñu sun ni mom moy bimu yakko ndax julli nga tambali wat jur nga ca jeexal fatiha mba nga ruko ca wa illa bu fekke julli nga tambali wat mom fatiha je jeexut ruko raj bu delu ci julli ko jikko bila salam ci lu wax assalamu alaykum manam degam julli nga tambali wat jeexala go fatiha je te sa goy tam bolé ci ruko kon julli ge nga fatliku ak tong mba baraka mum du yaqo ngay jek delu wat ci mom rek te bañ wax assalamu alaykum waye bo waxe assalamu alaykum do ca delu nak mu yaqo tam aji wana xam mom lay wax na fa in sallama minha batalat al ula do wax salam ngay jek delu ci rek bu de ponk ba nga delu defé ko bu de baraka nga delu defé ko moy raja bila salam wa min naflin bu fekke ci nafila la baye ponk ba baraka bo nopi fi fardin bu fatli ko ci bir farata tama da de wi rek ana bu fekkone da nga tambule julli farata fatli ko ni nafila gorum julli mu jitu won ko mom am tay nga ci ponk melni nga tambule julli tisbar fatli ko ni legi bi nga dawal tisbar kat bayru nga ci ru ko ba sujud mba abraka ko da nga wi rek ci tisbar ji ni wi ci farata ji rek mo xam jot nga ci jang fatiha bam jeex ba nga ru ko wala det ba nga ru ko wala det ño ci am rek mom dal mom mo xese dug ci farata fatli ko dara ci nafila tu xanga bayiko dal moy gatal bi tama da ko nuyi ka fi nafli niki bu don ci nafila la ko fatli ko ma li nga bayyi dang ko baye ci nafila mo beti ko itam fatli ko ci nafila koku itam in atalaha bu yagale gu ñaarel gi aw rakka wala murko dewe rek ana mi ngi mel nga don dawal ci sibar julli ñaar rakka ñeek ni fatu ci abru combat sujud dem ci ñaare ci top nak ba jang ci fatiha bam jeex ba nga ruko ca do defat liko ni ñaar yi nga ñëk dawal bay nga ci ruko mba sujoot mba abraka de ngam xass nga yagal gi nga xamni mo nga tambali wat moy bu ñaaral gi da ngay far wacce ba jëk rek wa nga dal di far rek ñu defal bu ñaaral gi bu ñëk nga bayiko non bu ñëk bu aaju del wat ndax xam nga teyoko manam ponk ba nga ci bayyi baraka ba teyoko wa kon nak bu ñaaral nga tambali wat momu ci ngeewi rek agale ko te bu ñëk sa jaan wacc xam nga dafa sart nak ne in atala awraka tara bi nak mo ci tek wa illa raja li islahi al-awwali bila salami ti wala yaqdi an-nafla as-saniya li hadmi tahammudi ibtalihi ana bu fekke ni nafile gi nga mëjë tambali ya nga ci rak bu jikko wote jeexala go fatiha ruku itam dali fatali ko ci nafile bi ko jitu won ak ponk da ngay bañ wax assalamu alaykum kon dal delu wat ci nafile bu jikko agale ko defal ko nak lay ko defé du aaju itam nga ñëwaat defaat gi nga tambali won ndax gogul wacc gi ngi ko wacc du sa ciowaré wacc ngi boko tawon wacc go lay yaq waye bo tayé dag na fi lay aaju ñu forcé la ci nga defaat ko waye yow dag gi ngi ko dag defari bu ñëk kaatan té bu ñëk la nga ci faté won faté gal ko yobé waxal ndax julli dana yaq bi ta'ammudi tarki sunnatin ci tay bayyi ben sunna awla wala julli ko di yaq wala sujooda te di sujood moom di ca war ben yoon xilaafun yaay wax yu siiw maanaam kuy julli tey ko bàyyi sunna bu dëgër boo xam ne moom moo ko tey wala yaari sunna woyof sunna bu dëgër ba ba yaari sunna woyof yépp ci bir julli ka la ñu nekk te fekk moom doon julli muy kenn mbaa muy ilimaan te xam nga bu doon maa moom moom ilimaan da ko yenu moo tax am na ñu ne boobaa julli ko day yàqu ndax bu ko tayee bàyyi sunna day mel ni dafa sabantal julli gi ñeen ñu ne day de julli ko du yàqu ndax bu fekkee ne bàyyi sunna day yàq julli nu ñuy xàmmee sunna ak farata wax ji gën a wër mooy julli ko dana baax day jéggalu yàlla rek bàyyi gam bàyyi sunna boobale mbaa yaari sunna weef yooyale wala sujjoo dana li muy tekki mooy ak lu mën di am sujjoot moom gis ko ci digal ndax sujjoot njuum te tax ñu koy digle te moom gis na ne moo ko tey tax ñu moo di tar ci rukkunin ak ci bàyyi ab ponk wa taalate mu yàgg di jàll ci yàq julli bokk na ci yàq julli nga bàyyi ab ponk ci julli gi ba mu ko si yàgg loolu boo ko defee mu yàqu mel ne boo fàtte woon ci julli gi ab sujjoot mbaab rukko mbaab ràkka bu ko si yàgg rek nga daw koo fàttaliku julli googu yàqu na nañ koy julliwaat rek ka charte nikki ab sarte sarte julli yi boo ci fàtte rek bu dee laabu xadas moom nikki ñàkk a jàpp moom faaw mu yàqu saa yoo xam ne julli nga te amut am njàpp mbaab tiim rek di laabu xadas gi rek moom faaw julli nga yàqu du baax bu ko moom fàtte yépp ci moom bu dee laabu xabas nag wala fuslaal xawra mbaa jublu xibla nag moom bu fekkee fàttee tax mbaa tëli tax moom dana baax waaw yooyu sart moom day tax mu war la mooy nga fàttalik ko teman ko waaye laabu xadas moom sartu ñu ci moom ak fàtte ndax moom laabu xadas moom waxoon na ne saay waxtu jotee te amoo loo ko defee ba waxtu wa jàll rek googu julli wàcc na la te lu aajo woo fay na ne waxtu jot na ba jeex te amoo ndox moo jëfandikoo amul suuf soo tiime waxoon na ne kooku wax ji gën a wër mooy googu julli wàcc na la wa tadaarakahu wa dabaatal na ponk boobee nag in lam yusallim dem salmalut néegi buy wax fi wax bu am solo maanaam day bëgg wane nag bu fekkee bàyyi nga ponk ci julli gi te nga xam ne léegi yàggagut ñoo xam ne kon léegi moom yàq julli gi yàquwut noo koy defee kooku da koy xaaj ñaari xaaj bu fekkee ponk ba yaa ngi ko bàyyee ci rakk bi mu jub di yem ak boo ko bàyyee rakk yi ci biir fi mu tolloon nag mooy boo ko bàyyee ci rakk bu mujj bi mel ne sa rakk bu mujj nga fàtte ci ab sujjoot mbaa nga fàtte ci ruko ca bu mujj ba kooku yaar mooy te nga mën koo dabaatal maanaam mooy nga xas sëlmal te muy sëlmal goo jàpp ne julli gi mat na waaw waye bu fekke ni waxo assalamu alaykum ba wax nga ko waye da nga faté woni ci julli nga nek rek waaw koku da nga mëna dabatal ponk ba dabatal gi moy da ngay jek yi def ponk ba nga faté won rek bu def ruko nga def ko bu def julli nga def ko kon jappal ni bo do julli tisbar tay baagu ci rak ba ci muju nga faté ci afruko ba nga faté ci af sujud waye jottala wa assalamu alaykum Allah wax nga ko waye da nga faté woni ci julli nga nek kon koku dana wayef lol ngay dal di yeni war rek dal dem def bu deru ko bu nga def ko bu sujud bu nga def ko dal di nak legi baamu wat tay ji dal di selma kon op sujud ba salam nak bu fekkone na lay jot nga wax assalamu alaykum te bobu da nga japp ni julli ko man dara motax nga wax ko koku mom faaw day aajo nga andi rak bu lum kuy xaw sonni faaw day aajo do japp ni ap ponku dong nga bari ba sujud nana do baye do japp ni ko do nga baye ba sujud faaw da ngay baye lo lepp andi war rak bilum xamni moy wacc ponk bi nga baye mum la borom sara bi wax fina in lam yusalli min al akhirati muhtaqidan kama la salatihi bi an lam yusalli aslan ci nga xamni salmalu sax aw sallama sahiyan han kawnihi fi salatin ba salmal ni waye da fatte woni ci julle nek koku mu fay ati bir rukni wa yatashahhadu wa yusallimu wa yasjudu ba'da salami koku mo gëna yomb day indi rek ponku ba dal di tayu salmal julle ba'da salam mu dess nak fa in sallama mu'taqidan al kamala fa tadarukuhu li anna salam ruknun hasala ba'da rak'atin fiha khalalun fa ashbaha haqd rak'atin ba'daha ina bo xé salmal salmal go japp ni julli gi mat na tax nga salmal kon do meuna dabatal ponku ba ndax selmal mom bu amé ci gannaaw rak bu am xat xat selmal bu day wacc am rak bu ci top bu fassu ci gannaaw bobu xamné kon do ko meuna delloti ci ba di defar ba am yaqku yaqku kon nak atté bi moy fa yeb ni in qaruba salamuhu wala min khuruj min al masjid kon nak gu fekké ni yagut te gennu fa waron julé kon nga indi watu rak wéccé ko ponku bi nga bay lolou moy bi an yajlisa wa yanwiya ikmal salatihi wa yukabbira takbirata ihramin rafihan yadayhi hazwa mankibayhi suma yaqumu fa yati bi rak'atin ukhra kon mi nonu ngay daldi tok yene mot li julli gi daldi wax allahu akbar yekati allahumma tollo sey nop yene mot li julli gi daldi jog andi watu rak ko defé rak bobé nga wéccé ponk bobé nga bayiwon niki ru ko ma sujoot fa in tala aw kharaja anil masjid nak batalat as salatu su yagge mangene fa gudun julle rek mom julli gi day yakko lolou moy ning koy defé ci rak ba ci mujju mujju atti ba ngok mu res rak yi ci bir moy walam yaqite fasut ruko han abru ko rak yi ci bir mom bo ci xese bayyi ponk lay te nga man ko defar moy nga jall ci rak ba ci sus bu ruko ci ba sigi rak bo xamni baye nga ci ponk ba jall ci ba ci sus ba nga xamni bo ci sus ruko nga ci ba sigi kon ba jitone mom te nga baye ko bu ruko ko dabatal ning ko defi moy da ngay japp ni bobu num doonon rek bokkutu bi wecc nako iki bu la dalan ci bu ñeuk kon ñaaral bi nga tollu moy soppi ku bu ñeuk bu la dalan ci ñettel ana bu la dalan ci ñaaral kon ñettel ba nga tollu moy doon soppi ku ñaaral non lay def waye mom doko meuna dabatalati wa lan moy fasu ruko wa huwa mom rafu ra'sin moy yekati bop moy yekati bop min ruko yi mahal ihtidali wa tuma'ninati manam bo ruko yi ba sigi da say ciir mel na melon ba nga segawut yaram itam dalna bo baraka ngay doora fasu non na boko se def ci rakka rakka ba jitu won bobu ba ci fatali ko dara it to meuna del diko defati walay ñu xati wax motax sara bi neena farafu bi khairihima laysa haqdan manam sigret te jotugula dalal ciri ak dugal ko mom taxagul mu fasu wa hadha nak hind ibn al qasim ala tolo ci waxna wa hadha hind ibn al qasim wa qala ashhad mujarrad al inhina'i li hadd al ruku'i ashhad ni mom sa yo xese seug rek bayna ruko am na rek dana non bo xese seug ba sey teeng jege sey beuti wu rek ru ko amna mom neena su boba rek rakaba fasuna wa faqahu bunul qasim fi hashr masaila manam amna fukki masala yo xamne ibnul qasim depo ne ci ashab ne bu xese seug rek rakaba fasuna fukki masala yo nak mom la borom teeri yu bëgg andi te borom hisi don lo wax na la ñaari kilifa yi depo nañ ci fasu rakaba ci ay masala yo xamne amna ci teeri yu guddii nak mo lu melni bi waye nga del war rek ci xamne bu fekkone ni julli da nga ron julli da ci am rakka bo xamne fat nga ca ponk dem ca bu ñaarel ba manam bu susti mom dal baraka ba fasu nga waxe won ci top ibnul qasim kon lam bëgg na wax fofu moy rakka bu nga faté won ponk ba do ko mëna defaraat ci misal rakka bu jëk bo ci faté won ab sujood bu xasse dem ba ci rakka ñaarel bo ko ci ba sikki na ibnul qasim waxe won jeex na ngay japp ne rakka bu jëk anuto ko legi bu ñaarel bi nga tollu soppi ko no sa bu jëk mo nak kon ci masala yi nga xamne fukki masala la te am nañ ci deggo ñoom ñaar moy illa li tarkiru ko hin dara ñeel bayiru ko fa bil inhina ay kon nek na ci seug ga ana bu fekke ni rak bi da nga ci fatte ak ruko ba nga demé ba sus ci mom nak ba dem ba seug rek ci ruko ba dara li fatte ko ni rak ba jitu won bi kat fatte won nga ci ruko seug bi nga seug ci rak bi nga tollu rek dal ni rawale bu jekk ba ana bu jekk ba do meuna delu diko defal ruko ba da nga ñuy ci bi nga nek ta xamni bi nga nek wécc na boba su fekke bo bu jekk la won legi bi mo bu jekk bu fekke bo bu ñaarel la won legi bi mo bu ñaarel bu fekke bo bu ñettel la won kon legi bi mo ñettel muy rek kasirin niki bayyi yelu manam yelu fu ñu ko digele muy sunna soko fatte bu xass rek jeexna bo delu waton ngir mom sa julli ga yaqko atax muna kasirin bi mahallihi min fardin sahwan wa lam yatadhakkarhu hatta hana lirukui nafsir rakhati allati taraka min as-sirra koku fala yarjihu la wa in rajaha batal salatuhu lirujuhi min fardin li sunnatin wa takbiri aidin akbaru it kabari ñu wax ci julik it ko rite ba toski mo xam ci rak bu jekk mu mo xam ci rak bu ñaarel bala bo ci fatte ben kabar mba ab lim bu xeug rek jeexna mo tax sarabina su boba fa yafu tuta darukuhu bin hinaihi li rukuhi rak'ati allati taraka takbiraha a dem rak bi nga xamni ci nga fatte ben kabar mba lu ko upp bo ci xese su grek jeexna kabar ga rawna nok masalan ci lay boba boba rak fasuna wa sajidati tilawati ak sujudu jang alquran sujudu jang alquran fekke jang ko ci taxaway bi nonu beere bañ ni sujudé nga fatte ko sujudu ko bu xass seug rek bu xass seug rek jeexna to delu wat di jangat laye ja di bëgg sujud dedet tamane fatafutu bin hinaahi li rukuhi rak'ati allati qara'a fiha ayata sajdati thumma in kanat as-salatu naflan ahada al-ayata fi rak'ati as-saniyati wa sajada wa in kanat fardhan fala ihadata manam bu fekkene julli ga julli nafila la te ba nga jange laye ba nga fatte sujud ba xeug kon ngay jall rek te bo deme ci rak bu ci seus rak bu ñaarel ba nga dal ci baamu laye jojje nga xamni mo amé sujud ba dal di sujud nak ci rak bu ñaarel bobé bu fekkone faratal nak mom dedet du jar ngay baamu laye ja ndax ñoom dañuy bañ sax ngay jull julli farata tay ko di ci jang laye jo xamni dafa am sujud wa dhikri ba'dhin ak fatliku len ni julli manam bo de julli ak julli fatte ca ak ponk mba sujudu xamna bo xamni nit sunna ko waral won kon bo demate ci gelen julli manam bo taxawalate gelen julli bu ko seug ruko rek bo taxawalate gelen julli bu seug ruko rek jeexna ay japp ni do meuna delu wat ci julli bu jekk ga diko defare lo meene ni weso nañ ci gannaaw lu ko nuru a bëgg wax ne tazakkuri bahdin ay tazakkuri rukunin aw qabliyin han salasin tarakahu sahwan min salatin mu fatlik ko nak fi salatin ukhra ahrama biha haqqi bi salamihi min al-ula koku fa yafutu bin inaihi yuku wa hisaniyati kon ak julli bo ca fatte ponk ba lu melni abrak rek bo taxawalate geneen ba xass ci ruko rek seug dong sax bo xose def rek waw ma seen ci ne kon julli gu ñeek ga restu ko defarati bu ñeek ga yaa wa iqamati maghribin ak taxawal timis alayhi ci mom aji julli ji bu ho te mbir mom mom biha nek na ci timis manam da wax ni bo doon julli timis dem ba ci rakam ñettel ba seug di ruko xani bo rak xam nga ne mo ci mujju seug re nga defagun far ñu taxawal iliman timis jojé wa su baba do mëna dag timis jojé ni day andé ak iliman dedet da ngay dal di agal rek sa timis yow ndax ya nga ci bu ñettel ba xass seug ruko wa su baba faaw da ngay dal di agali sa julli te gaaw genn nak wa ndax xam nga timis di su ko baamu